En de astronauten die onderweg zijn naar de maan hebben van zich laten horen. Ze hebben een mooi uitzicht op de aarde, zeggen ze. Ze maken in 10 dagen tijd een ronde om de maan. Ze landen er dus niet op. Dat gebeurt namelijk pas een volgende reis. We zijn nu de capsule aan het testen. Kan je daarmee manoeuvreren, werken de zonnepanelen. En de volgende vlucht gaan we testen hoe je kan koppelen met de lander. En als dat allemaal klaar is, dan kan je inderdaad de landing gaan doen. Ja, dat legt oud-astronaut André Kuipers uit. Heb ik het weer nog voor je? Het is bewolkt vanavond. Morgen begint de dag droog, maar later kan het wel weer gaan regenen. Het is dan 9 tot 12 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan de verkeer, geen vertragingen, wel nog flitsers die er dillen. Op de A6 te beginnen tussen Lelystad en Muiderberg bij 48,8. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 59,2. En op de A16 richting de Belgische grens vanuit Breda bij 68,3. Laatste voor nu vind je op de A27, ook vanuit Breda, maar dan richting Gorkum, ter hoogte van Raamsdonk bij 18,9. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu. 538.nl/Koningsdag. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Dit is Marie. Die ligt heerlijk te relaxen in het zonnetje. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op lendl.nl. Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Ah, de lenteschoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met alleen vandaag Semaco huishoudelijke apparaten tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win €12.500. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen de uitslag van Kip of Ei. Wat was eerder, het theater of het toneelstuk? Kom maar door via de app van 538. Radio 538. We will find a possible to tame. Like oil. Freedom, you hold me, I scream your FM. 538. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Stream down my best, smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. En zometeen krijg je antwoord op de vraag: is AI al grappig? Oh, wat denk jij? Huh? Denk het zomaar van. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond en dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag het theater of het toneelstuk? Ja. Dan is Rogier aan de telefoon. Ja, goedenavond. Ja, hi. Ben jij een theaterganger? Vind je dat leuk? Jazeker. Ja, ja. Wat voor dingen bekijk je dan? Ja, ik ben toch wel meer van de musicals. Dat oh, vind ik wel heel leuk. Kunnen wij elkaar de hand schudden, Rogier? Ik vind dat ook heel leuk. Ja, ik volg jullie op TikTok, hoor. Helemaal. Ja, nou, wat goed. En heb je ook net genoten van de hete verrassing, ons toneelstuk? Ja, ik vond het fantastisch. Ja, heel goed. Ja, dat is goed, hè? Jij als theaterliefhebber? Ik ben wel blij als ik uit de mond van een theaterliefhebber hoor. Ik zit in de auto. Ja. Dus we hadden er geen beeld bij, maar ook zonder beeld. Ja. En met de geluiden erbij was het toch net alsof je... was het toch een beetje. Ja, nou, en dat is eigenlijk zonde, want de mannen van de techniek van 538... Nou, die hebben vandaag die hebben er echt een theater van gemaakt in de live stage. Daar hebben we dus net een amateur toneelstuk opgevoerd. En eigenlijk was het decor en het licht zo wat echt vetter dan de inhoud van de show. Moet ik eerlijk bekennen. Maar we gaan het nog terugkijken. Ja. Nou ja, we gaan het volgende week gaan we het even door de hele week uitsmeren op de socials zetten. En dan donderdag komt hij online. Ja. Volgende week donderdag. Oh, super. Leuk. 538-avondje. Rogier, de vraag vandaag is: wat was er eerder, het theater of het toneelstuk? En laten wij eens beginnen met het toneelstuk. Het ontstond in het oude Griekenland met religieuze zang en daarbij passende verhalen. Bij festivals groeide het uit tot tragedies en comedies voor groot publiek. En wie was dan de eerste acteur ter wereld, hoor ik je denken? Dat was iemand genaamd Thespis. Dan het theater. Ook dat ontstond in het oude Griekenland. Het was nog niet meteen binnen. Zitplaatsen die werden vaak tegen heuvels aangebouwd. Gaven veel mensen daarmee goed zicht. En sommige Griekse theaters die boden toen al plaats aan tienduizenden bezoekers. Echt bizar groot. De vraag is, wat was eerder, theater of een toneelstuk? En het antwoord, Rogier, is... toneelstuk. Vullen wij in en dan zit de balans. Het toneelstuk komt uit 534 voor Christus. En het theater uit 499 voor Christus. Dus het toneelstuk was eerder. Yeah.

get on the floor. Crank the party up, we about to get it on. They see you, I'm too slow. I love it when you, I'm too slow. Everybody, I'm too slow. We about to get it on. Telegram, One Two Step is nieuw bij 538. Toch een klein beetje een voorbereiding op de 538 House Top 1000. Die gaat vanaf morgen beginnen, 2:00 middags. Zorg dat je erbij bent. Allemaal, het is echt een soort verrassingspakket aan DJ's die je gaat horen. Dat is echt ongelooflijk. We hebben Giel Beelen in het huis. Ja. Chesto komt langs en Armin van Buren presenteert nog mee. Dus de House Top 1000, je hele paasweekend zit je gebakken hier bij 538. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig? Waarom was de paus voeten van priesters op tv? Omdat ze vies waren. Het antwoord is... nee. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. I walk out the door. Everyone's screaming about what they believe in. Billboards trying to keep us buying some more. You know we're both growing older, but the world's weight on our shoulders. So little time to do things that we wanna do. So turn your phone off for a minute, and baby, let's take it to the limit. Dance till the night is through. Dance the rest of my life with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, yeah. I thought by now I'd be a little wiser, but I realize that I don't know much, but I know what you're doing to me. Yeah, you know we're both growing older, but the world's weight on our shoulders. So little time to do the things that we wanna do. So turn your phone off for a minute, and baby, let's take it to the limit. Dance till the night is through. It's the best. Het is de avondshow. Douwe, Bob en With You, hoorde je. En zometeen het nieuws van Eva. Ja, meer dan een kwart van de Nederlanders wil op een bepaalde plek wonen. En je hoort zo waar dan precies. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk

538. En open light. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets van vroeger. Ja, want meer dan een kwart van de Nederlanders die zou eigenlijk wel terug willen verhuizen naar hun geboorteplaats. Oh. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. De meest voorkomende reden is omdat ze daar nog familie hebben, of dat doet ze denken aan thuis. Maar het gaat heel vaak niet, want er is natuurlijk een enorm gebrek aan betaalbare en geschikte huizen. Ook waar je bent geboren waarschijnlijk. Ja. Zouden jullie dat ooit willen, terug naar de plek waar je geboren bent? Ik heb dat wel altijd geroepen. Ja? Ik kom uit Vlijmen, in de buurt van Den Bosch. En ik vind het Vlijmen prima. Maar ik vind gewoon Den Bosch vind ik wel echt gezellig. Het is echt leuk. Alleen het ding is, ik woon nu denk ik 7-8 jaar in Hilversum. Wat toch een heel eind uit de richting is. Ja, en nu heb ik hier dan al mijn vrienden. Weet je wel, dan denk ik, ik heb nog mijn ouders, opa en oma en zo. Ja, die wonen allemaal nog in Vlijmen. Maar ja, dan moet je gaan kiezen. Jij hebt toen wel echt huis en haard verlaten voor je werk eigenlijk. Ja. Want je kende hier denk ik nog niemand toen je hier begon te werken. Nee, weinig. Zo spannend. Ja. Jij dan, Deel? Nee, ik zou nooit teruggaan. Nee, want jij komt uit Hellevoetsluis. Ik kom uit Hellevoetsluis. Nou, dat is ook ver van alles. Ja, en ik ben geboren in Spijkenissen. Nou, dan wil je helemaal niet doodgevonden worden. Waarom is dat niet leuk dan? Ja. Nee, Spijkenissen. En zeg maar, ik denk dat zelfs de mensen die nu luisteren en in Spijkenissen wonen ook zeggen: in Spijkenissen wil je niet wonen. Maar noem eens één ding wat daar niet leuk is dan. Alles! Alles. Maar nee, maar je moet, ik noem dan een voorbeeld. Spijker is hier echt niet leuk, even geloof. Ja, nee, ja, ik geloof het wel, maar ik wil even een voorbeeld. Nee, ja, ik kan geen voorbeeld geven. Het is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk. Alles is niet leuk aan spijkenissen. Alles is niet leuk. Maar nou ja, goed, ik ben dan opgegroeid in Hellevoetsluis. Ja, en kijk, weet je, ik vind het leuk om op mijn ouders te wonen. En omdat mijn oma er nog woont. Ja. Maar als die er niet zouden wonen, dan zou ik niet doodgevonden willen worden. Nee. Dus echt, ja, ik hou gewoon niet zo van rust. Ik hou van reuring. Dus ik vind het lekker om in de stad te wonen. En toen heb je Hilversum gekomen. Ja, maar dit is wel een mooie driehoek. Want jij komt dus uit Hilversum. Ja, daar moet ik echt niet teruggeven. Nee, precies. Maar nou, ik moet zeggen, nu ik jullie zo heb leren kennen in mijn leven. En ik kan, nee, maar en ik zie hoe het is als je hier komt van buiten. En hoe het ook kan zijn. Dan denk ik wel, oh, het is ook best leuk. Maar hoe ik mij Hilversum herinner. Zo'n vervelend dorp met allemaal van die irritante kakkers. Ik denk, ja. Zo heb ik het ervaren. Maar goed, jullie zijn wel leuk. Maar ik denk wel, dit onderzoek, ik denk wel dat het, dat het klopt. Omdat oh, fijn. Het, ja, toch wel. Nee, maar, ik zal het aan ze doorgeven. Ja, ik ben bezig geweest. Nee, maar als je, ja, was maar, bent, ik denk dat het klopt, hoor. Nee, maar jij zit hier iedere avond van alles te roepen. Ja, je moet alles wel een beetje afwegen. Nee, maar ik denk dat het wel klopt. Omdat het voelt wel echt als thuiskomen. Ondanks dat, ja. Zeg ik maar. Zeg ook altijd, als ik dan bijvoorbeeld een weekend naar mijn ouders ga, zeg ik altijd, ik ga dit weekend naar huis. Ja. Ik zal nooit zeggen dat Hilversum mijn thuis is. Nee, maar zo voelt Vlijmen voor mij ook. Het is toch dat warme thuis. Oh, ja, nee, maar ik denk dat zodra je 30 wordt veranderd. Oké. Nou, dat is in augustus. Dus we gaan zien. Ja. Oh mijn god, dan word jij 30. Hou op. Oh, daar heb ik zin in. Eva, dankjewel voor het nieuws. Ja. Stel je even voor aan de dancefest van De Bassa. We've come a long way.

river takes you. The sea is gonna fall and hell might just break. Waar je morgenochtend weer kans maakt op heel veel geld. En we spelen met een nieuwe koffer. €12.500 maak je kans op morgenochtend. Druk even op de knop in de 538-app. De 538. Jouw hits, jouw 538. I've looked for love.